اعلی اقلیت کمو نظر آورد اللہ تعالی وجود ظاہر دا اللہ تصرف ظاہر ہر صدا اللہ اخکار دی تو تولی تے کمو تیارو پس روان شے تول مخلوقات اللہ توحید منی او تا سر کی پٹی کڑی دی تا جے کمو سر کی پٹی کڑی دی آیا فکر دنے کر دم رم نوی نی شاقینا اللہ تعالی پاکی وی داغا رسول فاسمان نکزما کی یعنی داری او سیزنا دا اللہ رب العزت یوال معلومی گی داری او سیزنا دا اللہ رب العزت یوال معلومی گی وطر صحفات او مرغائی پا قطار شایدی کمدنو پا قطار بی یا وطر صحفات او مرغائی کلاون کی دو وزارو شایف والغری تی کمدنو باسفات شمال داغائی کلاو کڑی وزر یې کمدنو کلاو کړی واسو ير صفات دا حالت ولا ذکر ذکر کو دا صفات چې انسان ته په دې حالت کې دا مرغې ښکاری چې کله وزر تب کې او بونه کینی بیا انسان ته نه ښکاری او چې کله بر وزر کلاو کړی انسان ته کیږي ځکه علم سره سره دا ډیر مناسب وو واسو ير صفات او مرغلری په کتا او مرغای په کتار او یا مرغای کلاون کی دو هزارو کلن قضا سلم صلا کلن هر یو قضا علم صلاتو و تسبیحو یو مانا یقینا معلوم دیدی هر یو تا فلا طریق دا حجت غختلو او پاکی بیان اولو دا اللہ شی اللہ رم حجت سنگ وارو او پاکی بدا اللہ سنگ بیانو نو ار یو تا جکندنو دا معلوم دا اری او پدی پوئی کی بس دوین کلن قد علم صلاتو ہر یوم معلوم دی اللہ تعالی تا صلاتو طریقہ دا حجت غفتلو دو اللہ تا پتر جدے حجت غواری نسنگ غواری او اللہ پی پوئی کی زبا حجت لگا حدیث کے راضی شیعو پیغمبر روانو استسقالا شیعو پیغمبر استسقالا روانو نبی هغه پیغمبر یو میګه ولیدو امه تاوی زئی زئی بس تاسو سوال قبول شو هغه یو ته ولی په ما میګه ولید چې خپل چې تا کړی او باران غوښتو باران غوښتو الله تعالی چې کمنو پیغمبر ته و یو کړه او هغه پیژندا نو په دې باندې الله پوئږي چې څوک باران څنګه واړي او څوک خیره څنګه کوي په دې څوک پوئږي الله عالم زمین الله تعالی شو هر یو معلوم دی الله تا حاجت ده طریقه ده وختو ده حاجت ده حاجت مختل ده او پاکی بیان ول ده او الله په دې پاره چې دی کی بل دلیل ولله ملک السماوات بادشاہی صرف ده الله دا او صرف الله تعالی لرا بادشاہی د اسمان او زمکه هغه الله دې ورتل علم تران اللہ بل دلیل اقلی درین میان حالات ذکر کے اس میان حالات آئے فکر دینے کڑے شیخینن اللہ تعالی شڑی وریا دولاران روانے شڑی یوزی صحابن یو طرف نا بل طرف تا سمائیو اللہ ببینو بیا راغنڈی کی اللہ تعالی دے لارا جمعی کی راغنڈی ثم يؤلف بينهم بیاج کمندنو راغونډی کی الله تعالی تیرا را تالیف راغونډول او راجم کول ثم يجلو رکاما بیاو ګرځي الله تعالی تیرا را درانا داوریز الله درانه کی رکامن درانه کی درانه شي اوریز فطر الوثا بیاو ګرځي الله تعالی درانا حضر الوقت قیاء خروجو نبینی بس آج کے چراوزی بازمی انت دینا دا تچا راو یستو دا اللہ و تعالی راو باشی دا جی کمدنو تاپوسو کا دا ملحبنا وی دا پخپل اکی حضر الوقت قیاء خروجو من خلالی وائیو نازل من السماع من جبال اور آوری اللہ و تعالی دا وریضونا یعنی دا قرونو نچلی کی دی منبارا دن گالائی بره چې کمدنو وریزو کې سم غرو نه دي دګالو ناګلی ته نه را شي کته یا چې کمدنو من جبال من تشویره من چې کمدنو تشویره من جبال را ورین ته وریزو نه لکه د غره چا وریز دا شوي لکه د غره دا من تشبیه دی فی عام بارد چه بدی کیوی گلائی رسی دی لر آغا چاہد چیرا دیو کی اوڑی دی لر آغا چاہد چیرا دیو کی یکار سنا بر کی نزدی دی پڑک دی بریخنا چمک او پڑکی یا زو بل افسار چه ختم کی نظرونا دا جی تیز وی یا زو بل افسار چه ختم کی نظرونا یکار سنا بر کی دو مطلب دی سنان مراد اغا پلک او زلالا چا پلکو کی دا سی چه نظر ختمی نظر چه کمینو ختمی جویم صوتو برقی آواز دو بریخنا دا آواز چه ده دا آواز درس چه کئی ناغا قریب دا چه نظرو نا ختم کی یقلب اللہ اللیل و النار بل دلیل اقلی زمانیات عرص دا اللہ دی نو اختیارات دا اللہ دی نو زمانیات ذکر گئی حدام دا اللہ تعالی تعبیری دا اللہ تعالی تعبیری یقلب اللہ اللیل و النار آڑی راڑی اللہ تعالی شفا ورز یقیناً پدی کی خام خائب رکھتے نپار دا اقل مندو د دې تیارې ورنانه نور تیارې ورنانه معلوم کا کنه نور دې معلوم کا چې ستاسو د دنیا کې لیلونار دي استاد دې روحانيت کې لیلونار دي کنه هغه ملاړی راړي خدایي نور الهي هغه الله را لېږي باسل نوري کمشکات فی امسوا او دې نور نه معروف زیارت شي او که ظلمات فی بارن و دا عبرت تے کنن ان فی ذالکا یقیناً بدے کی خامخا عبرت تے باردہ اقل مندو واللہ خرق کل دابت اس احوال سفلیہ ذکر گئی بل دلیل اقلی ذکر گئی فی فکروں کا لگ گلتا ورنا سندی رحمہ اللہ تعالی ذکر گئی وی قبیع ہوئی و استعدادونه مختلف د یو اوبون هر شی جوړ دی خو مار ته وګوره په خېزه ګرځي انسان ته چرګ ته مرغۍ ته په دو پښو ګرځي او زرې په څلورو پښو ګرځي نو دقه شانتي نور یو دی نور الهي و استعدادونه مختلف دي استعدادونه چې کمونه مختلف دي نور الهي هغه یو یو لکه ازمکه یو استعدادونه او با یو استعدادونه مختلف تو دغه شانتی نور الهی رنا دا اللہ یوالا خو استعدادونه او طاقتونه مختلف تی سوک منون کی شی سوک چه کمدنو منافق شی او سوک ها کافر شی پارا بیڑا اخفق دی واللہ خلق کل دعبت من ماین او الله پیدا کړی دی پیدا کړی دی الله ریو زنده سر مما اندو بونا فامنو مایم شی علا بطنه زن دین آغری چاک روانی تک کئی سولی گی علا بطنه بگیڑ اکپلا بانده لکا مین شو او مار شو لاندائی شو او زن دین آغری یام شی علا رجلینه چه تک که او روانی و زوخ کو بانده اگه انسان ده مارغان دی چرگان دی چه ای با زوخ کو بانده دی او زنی دین آغا دی چه ای گردی حالا عربان تسلوری بانده چار پایان دی پیدا که اللہ چه را دیو کی دردی رو خووالا پا کمشتے بلاش شیخ خووالا لکه فارسی بانان و تا هزار پاوی زنز تاو گورا ناغا بلا شیخ پیری لوی ریل گاڑی روانی یا اغلق اللہ ما ایشا پیدا کی اللہ چیرہ دیو کی یقین اللہ رے پارزوان قدرت والا لقد انزلنا آیات بینات واللہ یادی من یشاء الی صراط مستقیم دے دلائل تو ترغیب چھ دین لگا فائدہ والا فائدہ دے چھ کم دنو والا دے دلائلونا لقد انزلنا یقین نازل کرم دے آیات مبینات دلیل نوازیہ واضح کون کی اخکار کون کی شخکار کئی دا اللہ توحید مبینات اللہ اقائق چھا اقائق سے کمدر اخکار کئی واللہ یادی من یشاؤ اللہ توفیق اور کے آچار چیرہ دیو کی ہدایت کے آچار چیرہ دیو کی ارادر اچھا بارکی کئی نیادی من یشاؤ الہ سرات مستقیم پتر عبد لار سمیبان نے دا صورت صراط مستقیم دے گا صورت النور کے جکم احکامات معاشرے رالل فدا صراط مستقیم ہو والا صراط مستقیم فترہ دلار سمیبان نے اگو رجچا کے نابت نوی نواغت کمدن تیارک پاتشی زورن منافقان ہوتا چیغی نور الہی سر غداری کے فنور الہی سر اغی سر غداری کے اغی چه کم دنو اغی با کخفل دنیاوی فائده گوری دنیاوی فائده گوری در صراط مستقیم مخالفت شروع کی در اغی چه کم دنو مخالفت شروع کی در اغی در عملی کولو نا در چه کم دنو منافقینو تهمت لگاو مسئلے توحید سره دشمنی کولا داغی مرضونه ذکر کئی زورن آغا چاہتا چاہی سورت النور ناملی کی شکلے بکی خپلا فائدہ بھی نو بیائی چه کمدنو عملی کی بیائی عملی کی و شکلے بکی فائدہ نوی نو نور الہی او دا سورت النور دا پا عمل کے نراولی وَاَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَوْعَدَ إِيمَانَ لَرُومُ قَالُوا پیغمبر باندې وَطَاعَنَا وَمَنُومَنَا مَنُوم بِلْكُلْ خَوْ خدای منلې ثم تَوَلَّى دې دوزو ته وګوراو دې عمل ته وګور داوې تمرا کټوا چې آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ دا صرف ته کمنو د خوري ایمان چې الله مانی نو د الله وسکه مانی چه پیغمبر مانی نو ده پیغمبر بمانی نو ده دعوه کئی چه ده اللہ منم و ده اللہ منم دعوه کئی چه ده پیغمبر منم و ده پیغمبر منم خودی پلے عمل تو گورا نو عمل کے صفر دے عمل کے ده کمدنو صفر دے ثم آتو اللہ فریقو منم بیا وړي اور ډل دینا بمباد ذالک فضل داو کولونا صرف تعوی دی بس بمباد ذالک فضل دینا وما اولائک بالمؤمنین او دې ایماندار وما اولائک بالمؤمنین او دې ایماندار ایمان ته نه نفیکو ایمان ته نه نفیکو معلومه شو چه کم ایمان پا عملی میدان کی پا عملی میدان کی پیل کی او دا عمل ثبوت ور نکی نو آغا ایمان ایمان ننے آغا ایمان بیا ایمان ننے واما اولائی کبیل مؤمنین اولین دا ایماندار وائزاد ہوئی لاللہ دا ایماندار ہوئی ندی داغی اللہ ذکر گئی داغی اللہ ذکر گئی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اصول فقہ کتاب دے ناغا ازم تعلیلی ہوئی او ازام تعلیلی ہوئی چھ ازم تعلیلی رازی او ازام تعلیلی رازی نو دا عدم ایمان علت محایمیم ذکر کئی چی ایمان خود باطن سیزو ویدلو على عدم ایمانهم فی الباطل انهم اذا دعوا الاللہ ورسولی تفسیر الرحمن کے محایمی وی ویدلو على عدم ایمانهم فی الباطل انهم اذا دعوا الاللہ ورسولی د دې په باطن کې پدړ کې ایمان نشتا پدړ کې باطن کې ایمان نشتا دا غي دلیل چې کمندنو دا دي شوای زاد هو الى الله او چې سری جاو بلل شي زاد هو الى الله چې کل راو بلل شي الله تا ورسولي او پیغمبر تا یې لیا کو باینو د دې لپاره چې فیصلو کې دې تر میاندا لیا کو باینو زمیر رستنی تراجی کو الاللہ و رسولی ہی دا قرآن کریم قانونو عظیم داوا چه خبر دا نبی علیہ السلام ساراوا دا اللہ تعالی دا چه کمدنو تمہیدن آغای ذکر کرو لیا کم بائنام دیر پارا چه فیصلو کی دی ترمیان دا ازا فریق من مورزون ناسا پای کیا اوڈل دینا مخڑاون کیوی ازا فریق من مورزون ناسا پای کیا اوڈل دینا شرازہ دیتا ربتا نو بیائی منل چه کمدنو ضروری دی اصل ضروری ہو چنزی اونمانی اداد کمدنو دا منافق کارو وایا کلا ملاقو یا تو الی مزوینین وایا کلا ملاقو اذا فريق من مورزون يا الذين مخلي ساجي ذکر کئ يريدون احکام الجاهليه ويفضلون احکام القوانين غير الشرعيه على الاحکام الشرعيه تفسیر ساجی وئی مخڑائی ویریدونا احکام الجاہلیہ دیو اسلام احکام نغواڑی جاہلیت قوانین غواڑی ویفضلونا احکام القوانین او دی غرکی آغا قوانین غیر شرعیہ علال احکام شرعیہ شریعت بزائی غیر شرعیہ احکامات غرکی غیر شریع احکامات ورکی وَاِيَاكُمْ اللَّهُ مُلَاقُو او دائی مرض ذکر گئی چه دائی چه کمدنو دنیا دار دی صرف فائدی تا گوری لکا بقرہ کیویلو اِذَا عَزْلَمَ عَلَيْمْ قَامُو فَاِذَا قُلَّمَا عَظَالَمْ مَشَوْ فِيهِ شِكَلَ رَنَاشِي نُبِعَزِي وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ